Guten Abend. Guten Abend. Einen Moment bitte. Mă auzi? Ja, klar. Ja, am o problemă cu căștile că... Stai un pic. Kannst du mich nicht hören? Eu te aud doar că cu căștile băgate în tabletă nu, nu se conectează și te aud în continuare direct în tabletă, știi? Ah, ok. Da, n-ar fi problemă. Stören wir jemanden? Stören este a distruge. A deranja. Ok. Și întrebarea... Stören wir jemanden? Adică deranjăm pe careva? Nu. Nu, dar am așa, știu, o vagă senzație că eu am introdus ceva cu tot în, acum când am băgat căștile, am băgat și ceva în mufă complet, știi, de n-ajunge până în... Okay. Sper să nu fi băgat vreo hârtiuță ceva. Două secunde, ia, ia, și mă duc să iau alte care de pe să ca ai problemă. Momentul, stai două secunde, dacă nu, stai, nu se întâmplă nimic. Dacă m-au auzit foarte bine și așa. Ia, ich kann dich hören. Da, e ok. Adică, mă rog, nu merg, dar le fac eu pe urmă. Ok, scuze. Good. Und? Was hast du diese Woche gemacht? Ich bin zu Hause bleiben am... Noch einmal, ich bin... Ich bin nach Hause. Nein, zu Hause. Ja. So, am zis bine. Ich bin zu Hause am Samstag geblieben. Geblieben, du hast was bleiben. Da, geblieben. Und meine Freundin Alina von Dortmund hat uns am uitat cum se zicea vizita. A căuta, știi? Da, este Suchen. Și a vizita este Besuchen. Ok. Hat uns besucht. Und wir haben gestern am Ikea gegangen. Noch einmal, wir? Wir haben... Nu, wir sind gestern am zu Ikea gegangen. Da, mi-am dat seama sind și da. Auch da. Zu Besuch. Ja. Und habt ihr etwas gekauft? Ja, wir haben... viele kleine und nützliche Sachen. Ja. zwei Tasche. Taschen. Nu Taschen, vreau să zic zwei Flaschen. Zwei Flaschen? Da, acum inventez, dar încerc să-mi știi vocabular. Zwei Flaschen. Zwei decorative Flasche, oder? Ja, decorative. Für Limonade, für Zitronen. Für Zitronen. Trebuie este. Ok. Und ein Blumen. Eine Blumen. Eine Blume. Die Blume. Eine Blume. Good. Cred că am zis bine. Und wie geht mit dem Deutsch? Cred că aici am o întrebare. Yeah. Am zis că a repeta nu îl folosim pe Wiederholen când vine vorba de a repeta chestii de școală. Ba da, poți, de ce nu? Putem? Nu, am avut senzația că nu se folosește... Nein, kannst du... wiederholen. Ok. Ich habe die Grammatik wiederholt. Wiederholt. Ja, und ich habe ein neues Buch. So genannt. Gekauft oder bekommen? Ja, ja. Oder von Internet geklaut? Nein. Ich habe das gekauft. Gekauft? Gekauft. Wie heißt das Buch? 1000. heist înseamnă, cum se numește, Cum nu? se numește? Da. Das Buch heißt 1000 Gründe, nicht amor zu spielen. Nicht was, nicht? Nicht amor, amor zu Ja? spielen. Ah, nicht am Mord spielen. Este o prostie de carte, dar este foarte funny că Ja, are ja. multe cuvinte astea de vocabular, știi, de Wenn așa, auf și citești. Deutsch ist das hilft, sowieso. Hilft înseamnă? Ajută. Helfen, Ah, hilft. de la helfen, ok. Helfen, das hilft. Și cum spui? Ja, ich habe zwei Seite. Două pagini, am uitat pagini. Blätter. Blätter. Ich habe zwei Blätter gelesen. Gestern gelesen und heute habe ich drei. Das ist schon ein Progress. Ja. Und Ein geht es? großer. Nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Cum e? Adică merge, în sensul ăsta merge, nu merge, nu cum e, ci cum merge, adică simți că ajută sau Ja, musst du viele Wörter im Wörterbuch Nee. nachsuchen? Nicht viele. Nicht so viele. Ja, Ja, nein. das ist schon gut. Du musst immer bei den Präpositionen aufpassen, bei den Verben, adică să te uiți și cum e construcția folosită, de ce au spus așa, nu doar să te bucuri că înțelegi, că acum cam ești în stare să înțelegi un text când îl citești. Good. Dann nicht jetzt, aber nächstes Mal kannst du mir kurz erzählen, was im Buch steht. Ja? Adică să vezi cum poți să explici cuiva ce ai citit acolo. Cu cuvinte simple, dar să poți reproduce cât de cât ideea. Ich bin neugierig. Ja, ich auch. Gut. Und ansonsten Fragen hast du? Hast du etwas Nein. Unbekanntes gefunden oder? Ich habe, nu știu cum spune expresie când te referi la o chestie de genul. Nu știu cum zic expresie. E foarte simplu. Știi cum se spune a presa? A apăsa? Drucan. Drucken, foarte bine, drucken. Și druck înseamnă apăsare. De exemplu, există Ich bin unter Druck. Asta înseamnă că sunt sub stres, mă apasă ceva, da? Ich bin unter Druck. Bun. De la druck, avem, ca și în românește, druck înseamnă presiune, da? Da. Și avem impresie. Care de fapt vine de la impresie, dar în românește avem regula aia, că nu punem N înainte de, știi? Avem impresie. În nemțește este Eindruck, Ein, nu? Că Ein înseamnă ceva spre în interior. Eindruck. Și dacă spui impresia mea este că Mein Eindruck ist, înțelegi? Da. La fel în românește avem expresie. Ex înseamnă în afară, opusul lui in. Și Și în atunci aș fi nemțește zis avem aus. Ausdruck. Ausdruck. Și asta se folosește și în caz de expresie de cuvinte. Da? Ich verstehe nicht Ja. diesen Ausdruck. Nu înțeleg expresia asta. Ja, ich habe das Ausdruck parat haben. Parat haben. Nicht Verstanden. verstanden. Ja, das parat kommt aus Lateinisch. Okay. Weißt du, was Semper ist? Semper heißt immer. Semper. Da, Okay. ja. Gibt es auch ein zum Beispiel Semper Fi. Semper Fi kommt von Semper Fidelitus und și asta este deviza pușcașilor marini americani, care înseamnă întotdeauna credincios. Semper Fi. O să mai auzi prin filme. Iar o altă expresie este semper paratus. Semper paratus. Semper paratus înseamnă întotdeauna pregătit. Și este deviza foarte multor servicii de urgență, de Cruce Roșie, de ăștia care sunt să intervină repede. Semper paratus. Și asta înseamnă în nemțește parat. Pregătit, gata să facă ceva. Am înțeles. Dar în ce context era, nu mai știi. Ba da, nu, cam cartea în față. Este o propoziție aici Lezmal. foarte drăguță. Und das ausgerechnet, du mal einen sinnvollen Rat in Liebesangelegenheiten parat hast, ist zwar erstaunlich, aber was Erstaunlich, soll man damit? erstaunlich. Stai că nu e RS, da, erstaunlich, aber trotzdem danke. Și aici era cu acest parat hast. Că restul de propoziție am înțeles-o, știi? Adică, mă rog, am mai căutat asta cu ausgerechnet, că nu mai știam. Mă rog, și am găsit că această expresie ausgerechnet du oder ausgerechnet zi, mi se pare foarte drăguță dintre toate persoanele, știi? La modul că așa am găsit că s-ar traduce. Adică, cum ai găsit? Am intrat pe dict și expresia, dacă spui ausgerechnet du, ar fi traducerea you of all people, tu dintre toate persoane, știi? Ah, ia, genau. La asta mă refer, știi? Că altfel, luată motamo, nu e, ceva nu ieșea, știi? Și nu, când am găsit mai jos în dict, da, și până m-am blocat la parat, că parat nu l-am găsit. Adică Uite, n-am putut să fac o relație nici nu m-am cu uitat. Dar acum face sens, nu? Cu pregătit, acum cu face, da. întotdeauna gata, întotdeauna. Ia, semper paratus. Good. Und ansonsten andere Wörter kannst du in den Wörterbücher finden. Eu îți recomand. A fost scumpă cartea? Nu, ai noroc. Bun, foarte bine. Nu, ai noroc. Nu rai noi. Să scrii cu pixul pe ea, să scrii Am scris, am cuvintele vorbit-o. că te ajută să le vezi. Să scrii pe acolo, pe între rânduri, pe margine. Când mai revii, că pe mine cel puțin mă enerva foarte tare, că mă uitam, citeam, găseam un cuvânt, nu știam, îl căutam în dicționar și a doua zi îl uitam și vedeam iar cuvântul ăla. Și știam Nu sigur că l-ai l-am scris. căutat, dar nu mai știam ce înseamnă. Și așa, dacă le măzgăleam pe acolo, mi-era mult mai ușor să-l găsesc, să le colorez pe acolo. Good. Ok, wenn du keine andere Fragen hast, Nein. machen wir etwas Dann. weiter. Okay. Cum spui, eu am cumpărat o carte foarte ieftină. Ich habe ein billiges Buch gekauft. Noch einmal. Ich habe ein billiges. O carte foarte ieftină. Ich habe ein sehr billiges Buch gekauft. Kauft, gekauft. Gekauft, gekauft. Kaufen este verb regulat, ja? Gekauft. Da. So, noch einmal, ich habe. Ich habe ein sehr billiges Buch gekauft. Foarte bine. Cartea pe care am cumpărat-o stă pe masă. Das Buch, das ich gekauft habe, liegt Liegt? auf dem Tisch. Liegt auf dem Tisch. Prietenul meu nu a fost de acord cu asta. Mein Freund A fi de acord. Da. Asta, mă rog, expresie, poți să-l legi, a avut înțelegere. Se spune einverstanden. Da. Einverstanden. Și ich bin einverstanden, eu sunt de acord, du bist einverstanden. Da? Și poate să te întrebe cineva dacă îți propune ceva și spune einverstanden, adică ești de acord și tu spui ja oder nein. Da? Deci, încă o dată, prietenul meu nu a fost de acord. Este verstanden, Einverstanden este adverb. Deci cu ok. e mic, einverstanden. Mein Freund war nicht einverstanden mit das Dar nemțește în loc de mit das, cum spunem noi. damit. Damit. So, noch einmal. Mein Freund war nicht einverstanden damit. War nicht Deci damit war nicht. einverstanden. Ah, ok, atunci invers. Ja? Damit Mein einverstanden, Freund war da. damit nicht einverstanden. Good. Totuși, eu am insistat să cumpăr cartea. Totuși este acest troț de nu. Exact. Nu știu, Ai a insistat. insista asociază întotdeauna cu am făcut presiune. Ich habe Druck gemacht. Druck gemacht. Mă rog, Druck machen, eigentlich. Trotzdem habe ich Druck gemacht. Ca să o cumpăr. S S, zu sehr gut. kaufen. Um S zu kaufen. Noch einmal. Trotzdem habe ich Druck gemacht, es zu kaufen. S zu kaufen. Sehr gut. Gut. Acum, el se bucură că eu am insistat. La te bucura putem să-l folosim pe acest genisen? În contextul ăsta nu. Genisen înseamnă mai mult în sensul de enjoy, când te bucuri de ceva, te bucuri de o înghețată sau de vreme sau de timp liber. Aici este sich freuen. Erfreusich. Și acest de zi fruen cu dativul, parcă? Nu. Nu. Acum el se bucură. Jetzt Freut er sich. Jetzt freut er sich, Cred. că am insistat. Așa, deci jetzt freut er sich Că, ich, nu. nu că, Nu ca pardon, să, ci că. că. Das. Atunci este das. Sehr gut. Das ich Druck gemacht habe. Foarte bine. Das ich Druck gemacht habe. Das ich Druck gemacht habe. Că am făcut presiune, că am insistat. Good. Eu mă bucur de vacanța de vară. Ich freue mich freuen zu sau freuen Nici weder noch. Nici. Nici, am înțeles. Atunci Sich mi dau. freuen are două prepoziții. Așa. Auf și über. Ich freue mich Da. auf, respectiv ich freue mich über. Ich freue mich auf se folosește când chestia se va întâmpla în viitor. Über, în general, se folosește când s-a întâmplat în trecut. Dacă spun mă bucur că ai venit la mine, spun Uber. Ok. Da? Dacă mă bucur de vacanță, urmează, vacanță în viitor. Ich freue mich auf den Sommerurlaub. Nu, că urlaub e concediu. Sommerferien. Da, e die Ferien, Die da? Ferien, Sau die... exact. Ok. Ich freue mich Auf akuzativ, auf die. auf die Sommerferien. Ich freue mich auf die Sommerferien. Și cum spui, mă bucur de vizita ta, care nu s-a întâmplat, care urmează. Ich freue mich über Nu, tot urmează, tot în viitor. Ich freue mich auf Vizită, se spune die Bezuch. Bezuch. Și este das Nein, e Bezuch. Der Bezuch. Ok. Ich freue mich auf deinen Bezuch. Foarte bine. Ich freue mich auf deinen Bezuch. Ja? Și cum spui, eu m-am bucurat de asta. Ich habe mich darauf Nu, că e în trecut. darüber Foarte bine. ich habe mich darüber gefreut. Exact. Ich habe mich darüber gefreut. M-am bucurat. Nu știam dacă e verbul ăsta sau nu, de asta. Da? Mie îmi place să merg cu bicicleta. Ich mag gerne Fahrrad fahren. Nu. Adică e corect luat pe bucăți. Dar ich mag Radfahren. Nu spui Fahrradfahren, că l-ai odată pe far. Radfahren, da? Sau dacă spui eu merg cu bicicleta, cum spui? Nu, fără mit. Ich fare Fară. fare farad Nein, farad. Rad. Ich fahre Rad. Ah, ok, fără, am înțeles. Că ai spus o dată fară. Ich fahre Rad, da? Și lui îi place să meargă cu bicicleta? Er first Fert. fert Că e er 1. fert rad fert rad Dacă îmi spune îi place, tu ai spus el merge cu bicicleta, el fer Rad. Dar lui îi place să meargă cu bicicleta. er mag Nu? Adică poți să spui și mag, dar cel mai simplu este să pui verbul plus gernă. Er fährt gerne Rad. Ok. Er fährt gerne Rad, da? Și mie îmi place să citesc cărți subțiri. Ich lese gern. Nă, gernă. Gerne, cu el la sfârșit. Ich lese gern Dune sau Dick? Dune. Dic e gras. Așa, Dick, Dune atunci. Ich lese gerne Dünnes Buch. Cărți, mai multe, cărți subțiri. Atunci Dünen. Dune. Dune Bücher. Bücher, Bücher. genau, Dune Bücher. Ich lese gerne Dune Bücher. Mie îmi place să citesc cărți subțiri. Good. Eu am insistat să cumpărăm o bicicletă. Ich habe Druck gemacht Sehr gut. ein Fahrrad zu kaufen. Ein Fahrrad zu kaufen. Ca să cumpărăm o bicicletă. Da. Ja? Uit mereu acest sau da. Good. O cunoștință de-a mea a venit în vizită. nu știu, această O cunoștință. Cunoștință. În primul rând, știi cum se spune a cunoaște? Canon. Canon, foarte bine. Cunoștință se spune și cunoscut e gecant. Da. Cunoștință se spune becant. Becant. Eine becantă. Uh-huh. Becantă. Asta e că asta cu becant era și când spui de cineva că e cunoscut, nu neapărat cunoștință, la modul că este, mă rog, gen faimos. Nu? Da, da, da, exact, becant. Da, asta era. Și este cu das. Di. E di. Di okay. Becantă. Sau der becant dacă e un el, desigur. Am înțeles. A, deci aici merge și și. Da, da, da. Că... Corect. Depinde ce... E o cunoștință de a mea. Eine. Hai să facem masculin. Eine bekannt. Bekannte. Nu, bekannte e la fel, doar articolul diferă. Bekannte este substantivul. Am înțeles. Ein bekannte von mir. Merge așa? Mhm. Ein bekannte von mir. Hat bezu. Stai că nu ceva nu iese aici. A venit în vizită. Ne-a vizitat. Ne-a vizitat. E mai simplu? Hat uns. Ok. Hat uns bezucht. Genau, hat uns bezucht. Merg. Ein bekannter von mir hat uns bezucht. Ne-a vizitat, nu? Mhm. Uh-huh. Bun. Eu am desenat un cerc. Ich habe ein nu știu, cerc. Cerc se spune, bine, se spune și circle, dar se spune și Kreis. Kreis. Ok. Ich habe einen Kreis. Mhm. Uh-huh. Masculin. Ia, yeah, der Kreis. A desena sau a picta? Gemalt. Gemalen. Malen, malte, gemalt. E regulat. Uh-huh, da? Uh-huh. So, noch einmal? Ich habe einen Kreis gemalt. Genau. Ich habe einen Kreis gemalt. Bun. În cercul meu de cunoștințe sunt oameni interesanți. Este să-l aducem pe Kreis cu becante. Uh-huh. Este bekannten Kreis? Exact, bekannten Kreis. Bekannten Kreis. Ok. In meinen bekannten Kreis? Uh-huh. Nu mai știu ce se întâmplă. Sunt oameni interesanți. Sind interesanți. Interesante Leute. Noch einmal in? In meinen? De ce meinen? Nu știu de ce meinen. Ar trebui să punem în dativ. Exact. In meinem. Exact. In meinem bekannten Kreis sind interesante Leute. Bun. In meinem bekannten Kreis gibt es sau sind uh-huh. gibt es interesante Leute. Bun. Prietena mea sau prietenei mele îi place să meargă la teatru. Meiner Freundin? Merge meiner Freundin? Nu. Fii atentă. Când auzi de îi place să, pune verbul și după aia gernă. Îmi place să mănânc înghețată. Îmi place să merg cu bicicleta. Și atunci este ghe, ghe. Get, că e ea. Get, că este ea, corect. Aha. Nach Theater? Nu. Na. La teatru este, se spune in. In, că intră, ins merge theater. În el. Ins Theater. Încă o dată. Deci, meiner Freundin. Meine. Meine. Că era ideea prietenei mele. Așa. Gândește-te altfel. Prietena mea merge cu plăcere la teatru. E meine Freundin. Meine Freundin. Prietena mea. Da. Și când zicem prietene, aici mă blochez. Da, eu am zis prietenei mele îi place. Da, sensul e același. Prietenei mele îi place să meargă cu bicicleta. Prietena mea merge cu plăcere cu bicicleta. Fährt gerne Rad. Sau geht gerne ins Theater. Deci încă o dată. Meine Freundin geht ins Theater gerne. Geht gerne ins Theater. Da. Mai bine să-l pui imediat după verb ca să nu-l uiți. Ca să nu-l uită. Pentru că el îi schimbă fundamental sensul. Una e că merge și alta e că merge cu plăcere. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Bun. Și cum spui, în cercul ei de cunoștințe sunt câțiva oameni care merg cu plăcere la teatru. În cercul ei de cunoștințe. Da. Irem. Foarte Irem. Bine. Irem. In ihrem bekannten Kreis sunt câțiva oameni. Sind wenige. Wenige înseamnă puțini. Câțiva se spune einige. Ah, ok. Einige. Einige Leute. Mhm. Cărora le place să meargă la teatru? Sau mai nu știu acest. Nu, tu tradu care merg cu plăcere la teatru. Eu am formulat așa, dar sensul e același. Ok. Merge cu umțu aici? Nu, cred că zic prostii. Nu, că umțu înseamnă casă. Ok, atunci nu știu acest care. Ok. Cum spui, ea este prietena care m-a vizitat. Sie ist die Freunde, Freundin. Ja. Die? Este această virgulă și cu die, vorbind de pronumele reflexiv. Nu e reflexiv, e relativ. Nu e reflexiv, e relativ. Asta așa. Scuze. Uh-huh. Okay. Die? Care m-a vizitat. Die mich. Foarte bine. Besucht habe. Nu habe, hat. Este ea. Încă o dată, toată fraza? Sie ist die Freundin, die mich besucht hat. Foarte bine. Sie ist die Freundin, die mich besucht hat. În cercul ei de cunoștințe sunt câțiva oameni care merg cu plăcere la teatru. In ihrem bekannten Kreis sind einige gibt es, Leute. Gibt es. Gibt, da. Gibt es einige Leute, die ins Theater, stai așa, die ins Theater gehen gerne. Merg. Cum? Die ins Theater gehen gerne. Aproape. Gehen, da. Exact. Gerne gehen. Gerne e verbul la final. Că din cauza de tine. Foarte bine. Încă o dată toată fraza. In ihrem bekannten Kreis gibt es einige Leute, die ins Theater gerne gehen. Bun. Eu caut o carte interesantă. Ich suche ein interessantes Buch. Da, dar corect, dacă o vrei să dai vreodată B2. Nach. Foarte nach. Bine. Nach. Da. Ich suche nach aici m-am blocat. Articol. Ich suche nach einem interesanten Buch. Foarte bine. Ich suche nach einem interessanten Buch. Ja? Da. Bun. Și dacă spun eu sunt în căutarea unei cărți. Nu știu. Se spune auf der Suche. Auf der Suche. Ich bin auf der Suche. Eu sunt în căutare. Ich bin auf der Suche. Ok. Da? Asta poți să-l scrii ca o expresie pe un flashcard. Deci, sigur că poți spune întotdeauna ich suche nach, dar e posibil să auzi expresia asta. Nu neapărat că o folosești tu, cât că o auzi și să o recunoști. Și asta este tipic pentru B2, expresia asta. La B1 poți să spui ich suche nach, dar la B2 trebuie să spui ich bin auf der Suche. Și după acest auf der Suche ce vine? Nach. Suche nach. Nu. Suche nach. Da. Ich bin auf der Suche. Auf der Suche nach și iarăși cu nach ce cere el cu dativ. Exact. Deci cum spui, eu sunt în căutarea unei cărți interesante. Ich bin auf der Suche nach einem interessanten Buch. Foarte bine. Bun. Și cum spui, în cercul lui de cunoștințe sunt câțiva oameni care merg cu plăcere la teatru și sunt mereu în căutarea unui subiect interesant. Ok, să le rom pe bucăți. În cercul lui de cunoștințe. Deci lui este im. Nu, lui este, bă, da, im. Nu chiar. Nu este? Este. Da, lui im este când spun eu îi dau lui o carte. Dar aici în cercul lui este în cercul meu, în cercul tău, în cercul ei, în cercul lui. Îi pronume posesiv. Ok, atunci este sein. Exact. Așa. Ok. In seinem bekannten Kreis gibt es einige Leute care fac ce? Care merg cu plăcere la teatru. Stai că am scris pe seinem. Die ins Theater gerne gehen. Și sunt întotdeauna în căutarea unui subiect interesant. Und sie sind auf der Suche nach dar nu știu subiect. Tema. A, tema și este das tema. Exact. Ok. Und sie sind auf der Suche nach einem interessanten Thema. Und sie sind immer auf der Suche nach einem interessanten Thema. Ja? Pluralul de la tema, știi? Da, temata. Da, sau adică temata e așa pretențios. Da, știu. Themen. Ok, pe asta nu știam. Das Thema, die Themen, sigur, și temata, comata. Dar n-aș fi, da, mă rog, să fiu atât de pretențioasă, că, da. Schema. Schemata. Schema știi ce înseamnă, nu? Comă? Nu. Virgulă, paranteză? Nu, coma este virgulă. Iar așa. Schema înseamnă schemă. Ah, da, da, da, corect. Schemă. Da. Schema. Good. Și cum zici, când eram studentă, îmi plăcea să merg la teatru. Wenn ich student war, gehe ich gerne ins Theater. Noch einmal. Wenn ich Studentin. Deci, wenn ich Studentin war, gehe ich gerne ins Theater. Bun, cum spui, dacă plouă, ia umbrela. Wenn es regnet, nehme ich das Regenschirm. Den, Regenschirm. Și încă ceva? Cu iau cu mine. Mitnehmen. Genau. La sfârșit. Deci încă o dată? Wenn es regnet, nehme den Regenschirm mit. Bun. Așadar, wenn înseamnă dacă. Când eram studentă. Este als. Als, foarte bine. Când eram studentă, îmi Als plăcea să merg la teatru. ich Studentin war Ia. gegangen, nu. Puteți să folosim pe ging. Ging ich gerne ins Theater? Genau. Ging ich gerne ins Theater, ja? Sau cu forma mai lungă. Gegangen, ich gerne ins Theater bin. De ce bin la urmă? Nu știu. E ceva care îl aruncă la final? Nu. Deci? Nu. Gegangen bin ich. Stai că nu mai știu ordinea când în propoziția asta a doua. Cum spui? Dacă Mie folosim îmi place să merg la teatru. ich gehe gerne ins Theater. Îmi plăcea să merg la teatru. Ich ging gerne ins Theater. Și mie mi-a plăcut să merg la teatru. Ich bin ins Theater gegangen. Nu. Ich bin Gerne. gerne. Da, ich bin gerne ins Theater gegangen. Foarte bine. Ich bin gerne ins Theater gegangen. Da? Și acum toată chestia, când eram studentă, îmi plăcea să merg. Als ich Studentin war, bin ich gerne ins Theater gegangen. Foarte bine. Că bin Așa e, e da. pe locul 2, pe locul 1 fiind altă propoziție. Corect, corect, corect. Ia? Da. Acum am memorat. Da. Bun. Actorul pe care l-am văzut este foarte cunoscut. Stai să mă gândesc că știam pe actor. Actor se spune Schauspieler. Ok. Schauspieler. Și actriță? Schauspielerin. Foarte bine, Schauspielerin. Deci actorul pe care l-am văzut. Schauspieler, den ich gesehen habe, era cunoscut? War bekannt, nu Bekannt, e. bekannt, ja? Da. Și un sinonim pentru, adică nu chiar un sinonim, dacă aș spune renumit sau celebru, berühmt, Știam, berühmt, berunt. berühmt, Da. ja? Ist Da. sehr berühmt. Încă o dată. Der Schauspieler, den ich gesehen habe, war berühmt. Genau, war sehr berühmt. Bun. Piesa pe care am văzut-o nu mi-a plăcut. Piesă? Știi cum se spune piesă de teatru? Nu știi, probabil. Este spile. Este Nu. spile. Nu. Nu. Știi cum se spune bucată? Ai ștuc? Știuc. Știuc. Ștuc. Teatr Ok. știuc. Este piesă de teatru. Asta. Teatr Adică știuc. das Theater ștuc, nu? Genau. Da, și acum îmi dau seama că știu despre chestia asta. O să-ți povestesc mâine ce am citit. Care are legătură cu piesa de teatru. Ai găsit pe acolo Garde. Da. Das Este. Theater Stück. Ok, deci piesa de teatru pe care am văzut-o, nu știu ce făcea. Nu mi-a plăcut. Das Theater Stück, Stück, das ich gesehen habe, Cum spui asta îmi place? das Gefällt mag, mir. gefällt, da, gefällt mir nicht. Genau, gefällt mir nicht. Încă o dată. Das Theaterstück, das ich gesehen habe, gefällt mir nicht. Dar asta nu-mi place. Nu mi-a plăcut. A, nu mi-a plăcut. E, da. Hat mir nicht gefallen. Hat mir nicht gefallen. Foarte bine. Hat mir nicht gefallen. Bun. Eu am văzut o ofertă foarte interesantă. Ich habe era parcă das Angebot, Das nu? Angebot, foarte bine. Ich habe ein interessantes Angebot gesehen. Ein sehr interessantes Angebot gesehen. Bun. În zilele noastre, poți găsi orice la teatru. Da, nu știu expresia. În zilele noastre trebuie să Această expresie, das Ausdruck, weiß ich nicht. der. Ok, scuze, der. Că e der Druck, da? Da. Este Heutzutage. Heutzutage. Uite, și se spune legat. Da. Ok. Heutzutage Heutzutage, de la hoită. kann man orice. Am uitat orice. În sensul de totul. Kann man Ales. ales ins Theater suchen? Nu, Nein. găsi. Nu căuta. Finden. Finden, noch einmal. Heutzutage kann man alles ins Theater finden. De ce ins teater? Nu știu. Ce este in? A, in, este prepoziție bicazuală și Foarte este cu bine. S dacă este o acțiune, că este către ceva. Când merg la Dar dacă teatru. zicem în teatru, da, este indem, Im. nu, indem, Teater. im, teater, Finden. finden. Da? Tu te-ai obișnuit cu ins teater pentru că zicem des ich gehe ins teater. Da, Merg la și teatru și ți-a rămas în e... cap ins teater. Dar aia e pentru că mergem. Da? Da, corect. Bun. Este posibil ca să nu existe o ofertă potrivită pentru fiecare. Pentru fiecare persoană. Este posibil, cum spui? Es ist möglich. Möglich. Es ist möglich. Da? Ca să nu existe o ofertă potrivită. Es ist Nu. ce am zis greșit? Das. Es ist Ah, möglich, mă das. rețin pe das. Da. Es ist möglich, da. As. Nu știu potrivit. A potrivi se spune pasăn. Pasăn. Da. Pasăn Corect. se folosește des, de exemplu, în... ai auzit expresia pastșon. Pastșon. Nu am auzit-o, nu. Nu. Pastșon are același sens cu, de exemplu, cu Stimmt so. Stimmt so, știi? Deci, știind ziua, am Când auzit, dar nu... la restaurant, când vrei să-i lași ceva chelnerului și el, adică îi spui, știm zo, adică nu-mi da rest, e bine așa. Am înțeles. Înțelegi? Și la fel, passschon. Passschon adică se potrivește, e ok. Rămâne așa, nu mai facem nimic, știi? Nu mai aștept rest de la tine. Passschon. Da? Am Sau vrei înțeles. să-i spui lui cuiva că ești de acord cu situația și adică nu, când el vrea să corecteze ceva, spui, na, na, na, passschon. Alles gut. E bine. Passschon. Da? De la pasăn. De la pasăn avem un verb iarăși foarte folosit, anpasăn. Anpassen înseamnă a adapta. A? A adapta. Adică a potrivi două chestii. Good. Deci, iar... Și atunci potrivit este gepast? Nu. Se spune pasende. Pasende, ange, pasende sangebot. O ofertă care se potrivește. Pentru că ghepasta ar fi potrivit, adică la trecut, o ofertă care a fost potrivită. Dar noi vorbim acum, eu caut o ofertă care să potrivească. Ein passendes Angebot. Ja? Deci cum spui, există o ofertă pentru fiecare persoană. Potrivită pentru fiecare persoană. Es ist... Es gibt? Es gibt ein passendes Angebot für alles. Für alles înseamnă pentru tot. Alles. Für alle. Für alle înseamnă pentru toți sau pentru toate. Înțelegi diferența? Da. Da. Eu am spus pentru fiecare persoană. Fiecare se spune jede. Jemanden. Jede. Ah, ok. Jemanden înseamnă cineva. Ok. Și atunci este für jeden e de person, că e di person. Für jede person. Für jede person. So noch einmal? Hmm? Exact, exact. Există o ofertă potrivită pentru fiecare persoană? Es gibt ein passendes Angebot für jede person. Genau. Es gibt ein passendes Angebot für jede person. Și cum spui? Există, e posibil ca să nu fie o ofertă potrivită pentru fiecare persoană. Es ist möglich, dass ein passendes Angebot für jede Person es nicht gibt. Așa este. Păi, nu există. Es ist nicht. E aproape corect. Singurul lucru este că S ăsta, el nu vine la final. Ok. Deci el în mod normal era pe primul loc în propoziție. Es gibt ein passendes Angebot, nu știu ce, da? Dacă dintr-un motiv sau altul ai arunca verbul la final, S rămâne acolo unde era. Deci încă o dată, este posibil. Adică imediat după das. Imediat după das, foarte bine. Adică, ok. Es ist möglich, dass es ein passendes Angebot für jede Person nicht gibt. Exact. Sau dass es nicht, dar nu știu că aici neagă, ce neagă dacă punem das es nicht. Așa e și mai corect, das es nicht. Dar da, e mai mică greșeala decât cu S. S-ul trebuie să rămână acolo, că el chiar nu are niciun motiv să plece. Nicht poate să mai varieze. Am înțeles. Dar S, de asta trebuie să fie foarte clar în cap, propoziția la pozitiv, fără das, fără nimic. S, gibt, nu știu ce. Da, da, da. Și după aia lei pe gibt și atât. În scris e relativ ușor, în vorbire e mai dificilă treaba. Good. Actrița pe care am văzut-o pe scenă era destul de urâtă. Die Schauspielerin, die ich pe scenă. Dar nu știu scenă. Scenă se spune Bühne. Bühne. Eu am aflat asta într-un context stresant, pentru că când am început aici a venit o pacientă care și-a scântit glezna pentru că căzuse de pe bühne. Și eu nu știam ce e aia bühne, de unde a căzut. Ea căzuse de pe o scenă. Am înțeles. Și era important cumva pentru mecanismul traumatismului să-și înțeleg și înălțimea. Și ea tot spunea că de pe biună, ea nu-i trecea prin cap, că eu nu știu cuvântul ăsta așa de uzual Scenă, scenă știe toată lumea. Uite, eu nu știam. Și de Am atunci înțeles. mi-a rămas în cap și că când mai fac germană cu ceva, mă întreabă, dar ce chiar trebuie să folosesc? Asta nu se folosește. Dacă nu mă duc la teatru, nu mă interesează. Uite că te interesează. Că vin pacienți căzuți de pe bună. Die Bühne. Bumlaut HNE. Die Bühne. Sau, mă rog, podium, chestii de astea, știi, pe care te săsuie cineva. Bune. Deci, încă o dată, actrița pe care am văzut-o pe scenă era relativ urâtă. Din Schauspielerin, die ich an die Bühne gesehen Auf, habe, auf, auf. war auf, scuze, auf die Bühne gesehen habe, war destul de, nu știu, mer, Destul de, nu mer, destul. nu, se spune ziemlich. Așa, da. Ziemlich. Va Cum spui în ziemlich. engleză pretty, pretty ugly. Ziemlich. Și urât? Da, doar că nu știu, ugly. Hässlich. Urât este, știi? Ah, Hässlich, da. hässlich. Schön și hässlich. Urât. Deci, încă o dată, actrița pe care am văzut-o pe scenă. Die Schauspielerin, die ich auf die Bühne gesehen habe, war ziemlich hässlich. Noch einmal, die Schauspielerin, die ich Die ich auf die Bühne in gesehen habe. ce este auf? A, este o prepoziție care merge cu dativ aici, auf der Bühne. Exact, auf der Bühne Corect. gesehen habe. Gesehen habe, war ziemlich hässlich. War ziemlich hässlich, ja? Da. Ziemlich ăsta Trebuie să înseamnă recunosc că și acuză. destul. Era de exemplu, dacă spun asta este destul de mult, cum spui? Mult nu este Fil, mer, fil, nu fil, este fil. mer. Mer înseamnă mai mult. Ah, fil. Da, corect. Fil de mult. Dar este de fil. Genau, das ist ziemlich viel. Asta e relativ mult, e destul de mult în sensul ăsta. Da? Good. Fragen bis hier? Nein. Eu m-am decis să merg la teatru. Ich habe entschieden, entschieden, Entschieden. entschieden. Ich habe entschieden, das Theater zu gehen. Noch einmal? Ich habe entschieden, das, nu, um Theater zu gehen. Dar acest teatru ar trebui să aibă și el un articol, că nu sună bine fără articol. Ins Theater zu gehen. Genau, numai că e fără Pentru că în românește zic m-am decis Da, să pentru merg. ca să merg la teatru. Da? Ich habe Da. mich entschieden, m-am decis. Da. Ja? Ins Theater zu gehen. Ins Theater zu gehen. Genau. Bun. Prietenul meu a insistat să vină și el. Mein Freund hat Druck gemacht, zu gehen. Noch einmal, să vină, nu să meargă. Să vină. Casă, aici este este să vină. casă. Ok. Mein Freund hat Druck gemacht, zu kommen. Aici este o șmecherie. Dacă el, vine, Așa. dacă vine și el, cum îi spui dacă tu ieși afară și îl întrebi? Vii și tu? Cum îi spui? Comes du a aceste cuhinaus Nu, heraus? nu, nu. Nu, ne încurc atunci. Adică, da, dacă iese afară. Dar nu, doar întreb dacă vine și el. Nu contează, afară, în interior. Comes du? Mit. Comes du mit. Mit. Da. Adică vii și tu. Și tu ăla așa se traduce în nemțește. Prin mit. Comes du mit. Vii și tu? Și de asta, ca să vină și el, este mitkommen. Înțelegi? Sucomân? Mitzukommen, genau. Da. Deci încă o dată, Da. prietenul meu Asta vreau să zic și este mit sucomân. Mein Freund hat druck gemacht er mit fără sucomân. R. Un mitzukommen. Pentru că mit ăla e clar că se referă la el. Înțelegi? Un Am înțeles. mitzukommen. Să vină și el. În românește și el să traduce prin mit. Da? Good. Și cum spui, eu am muncit azi toată ziua. Heute habe ich den ganzen gearbeitet. Noch einmal? Heute? Heute habe ich den ganzen Tag. Te aud cu niște pauze, doar presupun că ești corect. Da, Heute habe ich. și la fel. Tu mă auzi? Tot cu pauze mă auzi și tu? Da, te aud, dar tot așa cu pauză. Dar nu știu de ce. Te aud bine. Acum. Păi, pentru că mi-e doar o linie. Acum am două liniuțe la net. Am înțeles. Așa, mai repet o dată. Heute habe ich den ganzen Tag gearbeitet. Genau, heute habe ich den ganzen Tag gearbeitet. Bun. Din păcate, eu trebuie să colaborez cu un medic primar. Leiter. Verde ich, nu verde ich, Trebuie. soll ich, soll, oder muss, muss, soll ich mit einem Oberarzt, Noch einmal mit. Chefarzt, einen. Mai bag un ban, mai trage o dată. Mit einem. Nein. Cum ai spus prima dată? Mit ein. Ceea ce nu este bine. Mit einem, Mit scuze. einem, exact, suntem în Da. dativ. Mit einem. Mit einem Oberarzt. Oberarzt, ja? Să colaborez. Ce să E colaborez? foarte simplu. A colabora înseamnă că a lucra cu cineva. Mitarbeiter. Mitarbeiten. Mitarbeiten. Da. Corect. Încă o dată. Leider soll ich mit einem Oberarzt mitarbeiten. Genau. Leider soll ich mit einem Oberarzt mitarbeiten. Ja? Bun. Ea a insistat să aducă pălăria. Sabie. Cum? Să aducă ea sau să aduc tu? Să Să aduc eu, eu. aduc. Ok. Sie hat Druck gemacht. Mă gândesc la pălărie. Pălărie se spune aproximativ ca în englezește, numai că se scrie hut, hut. Der hut. Da. Și atunci este den hut, nu, ea der hut. Nu. E Der Hut la nominativ și atunci este Den Hut. A, despusese bine. Ok. Sie hat Druck gemacht, den Hut mitzubringen. Foarte bine. Den Hut mitzubringen. Da? Oder den Hut mitzubringen. Nu contează, atâta timp cât l-ai pe mitbringen ăla. Că, practic, sensul e să o aduc cu mine, mitbringen. Ia? Cam ăsta e sensul lui mit. Mitnehmen, mitkommen, mitbringen, mitarbeiten. Mai este, de exemplu, mitmachen, să facem împreună ceva. Ia? Miterleben, ce înseamnă miterleben? A trăi împreună cu cineva? Da, în sensul că a experimentat ceva cu cineva. Eu am, cum să spun, adică a trăi un eveniment cu cineva, a supraviețui a ceva, un eveniment împreună cu cineva, da? Sau a trece prin greutăți împreună. Cam astea sunt câteva verbe cu mit. Nu sunt așa grele, adică dacă înțelegi principiul, după aia e ușor. Good. Fragen, bis hier? Nein, ich Bis habe hier? keine Frage. Keine Frage. Good. Dann les mal weiter. Und dann morgen kannst du kurz Leider kann ich nicht Morgen, morgen. nächstes Mal, ist kein Problem, nicht morgen, wenn du Zeit hast. Donnerstag? Also Donnerstag? Donnerstag ist gut. Okay. Auch halb 8, wie heute? Okay, dann bleibt es am Donnerstag. Okay, vielen Gut. Dank. Jo, tschüss. Tschüss, guten Abend. Bis Bis Donnerstag. Donnerstag. Tschüss.